वह शायद मधुसूदन जी ने लिया होगा, कर्मकांड प्रतिपाद्यत्व भी उसका सूचित करते हैं, ध्यान में आया ना। और इसके बाद लेते हैं ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव का कई प्रकार से अर्थ करते हैं, क्योंकि खाली ब्रह्मसूत्र तो नहीं है ना, पद भी है ना, ये पद भी आ गया। तो इसकी व्युत्पत्ति ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म सूच्यते ये भी, ये हो गया ब्रह्मसूत्र। कोई टीकाकार ऐसा लेते हैं ब्रह्म सूच्यते ये भी, वो हो गया ब्रह्मसूत्राणी, तानी ब्रह्मसूत्राणी, वो ब्रह्मसूत्र हो गए। तो ये कौन वाक्य है? तटस्थ वाक्य, जिसे सूचित होता है ब्रह्म। ये तो वायुमानी भूतानी चायंती ये न जातानी जीवंती। तो इसके द्वारा क्या कर दिया कि तटस्थ लक्षण के जो ब्रह्म सूत्र हैं उनके द्वारा भी इसी तत्व का प्रतिपादन किया जाता है। स्वरूप लक्षण अलग लेंगे, पदैसे लेंगे, ये तो सूचेते हैं ना, सूचन जो होता है वह थोड़ा तटस्थ रह जाता है, ये तटस्थ लक्षण ले लिया। तो इसके द्वारा तो तटस्थ लक्षण ले लिया। और पद्यते ये भी, इसके द्वारा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म साक्षात लक्षण ले लिया, स्वरूप लक्षण ले लिया। तो दोनों ले लिया, ब्रह्म सूत्र अलग ले लिया और पद अलग ले लिया। फिर ब्रह्म सूत्र पदेश, ब्रह्म सूत्र ही और पदेश, ब्रह्म सूत्र के द्वारा ब्रह्म सूत्र हो गया जो है वह क्या हो गया कि ये तो आईमानी होता है। अब पद हो गया सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, स्वरूप लक्षण हो गया, स्वरूप लक्षण। ये दोनों के द्वारा भी जो है यही तत्व क्षेत्र क्षेत्र के तत्व ही प्रतिपादित होता है। और हेतु मद भी जो है, हेतु मद भी के द्वारा ले लेते हैं वो लोग, जैसे छांदोग्य का ये प्रकरण है सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। और फिर उसके बाद जो है वह कहते हैं ना कि पहले असत कह दिया, फिर कह दिया कुतस्तु खल सौम्य एवं स्यात्, हे सौम्य ऐसे कैसे हो सकता है कि असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, इसलिए सदैव सौम्य आसीत सद ही था। और ये देखिए हेतु हो गया ना। और फिर आगे जो है वह आगे भी जाकर के कहते हैं ना कि वो जो कहा ना सुंग सुंग दिया ना, इस सुंग के द्वारा ये तीन सुंगे न, यानी जो है वह ये अन्न के द्वारा जल, जल के द्वारा जो है तेज, तेज के द्वारा शब्द है, और इस प्रकार शब्द में पहुंचाने का ये विभिन्न प्रकार की युक्तियों के द्वारा जो प्रतिपादन किया गया वो हो गया हेतु मद भी वाक्य। हाँ, युक्ति युक्त वाक्य जो है। तो ये सदैव सौम्य इदमग्रासीत इसमें जो है वो विशेष रूप में इसकी बात कही गई है। और विदिश्चित के द्वारा ले लिया वही उपक्रोप संहार इत्यादि के मन से संशय विपर्य रहित निश्चय जिनका हुआ है, ऐसे के द्वारा जो है तो ज्ञान कांड हो गया। इसमें क्या हो गया? तो देखिए योग शास्त्र हो गया, कर्म कांड हो गया और ज्ञान कांड, यानी तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, हेतु मध्य वाक्य, ये सब ज्ञान कांड में आ गए, उपक्रम उपसंहार इत्यादि। तो ये ज्ञान कांड तीनों कांड इन सभी के द्वारा जो है वह एक क्षेत्र क्षेत्र की याथात्म का ही प्रतिपादन किया गया है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो ब्रह्म सूत्र से वही लेते हैं, ब्रह्म सूचक ही है ब्राह्मण वाक्य, जैसे तत्वमसी इत्यादि, यह है ब्रह्म सूचक वाक्य, यह है ब्रह्म सूचक वाक्य तत्वमसी इत्यादि। और हेतु मद भी से वही अनेन सुंगेन, इस सुंग के द्वारा जो है कारण का अन्वेषण, ये जो है वह हेतु मत भी ले लेते हैं। सुंग आएगा उसमें अनेन सुंगेन अपमूलम अन्विच्छ अद्विस सौम सुंगेन तेज मूलम अन्विच्छ ऐसा करके जो है सन्मूला स्वामी मा सर्वा ये सारा का सारा जो कार्य से कारण का अनुमान कार्य से कारण का की खोज कार्य दिखाई दे रहा है तो इसका कारण कौन है ये वो दिखाई दे रहा है उसका कारण कौन है अंत में जाकर के कह दिया कि ये जो है सन्मूला स्वामी मा प्रजा कार्यलिंगक अनुमान कार्यलिंगक अनुमान ऐसा मान लेते हैं तो और कोई इसका अर्थ ऐसा ले लेते हैं कि ब्रह्म सूचकानी ब्रह्म सूत्राणी है और कानी व पदानी वही पद है क्यों पद है कि पद्यते इति पदम वस्तु तत्व ज्ञायते उनके द्वारा वस्तु तत्व जाना जाता है इसलिए ब्रह्मसूत्र पद कह दिया ब्रह्मसूत्र ही पद्यते इति ब्रह्मसूत्र पद तई तो उसके द्वारा वस्तु तत्व ज्ञायते ये भी ब्रह्म वस्तु तत्व जाना जाता है जिससे वो ब्रह्मसूत्र पद हो गया कोई तो एक यहाँ पर ऐसा भी अर्थ लेते हैं कि ब्रह्मसूत्राणि च तानि पदानि च ब्रह्मसूत्र भी है और वो पद भी है यही जो हमने कहा ब्रह्मसूत्र भी है और पद भी है इसमें ले लेते हैं कि जैसे ये विद्या सूत्र है विद्या सूत्र से भी ले लेते हैं तत्वमसि इत्यादि विद्या सूत्र और जहाँ पर अज्ञान की बात कही ना न से वेद इत्यादि ये अविद्या सूत्र ये सभी सूत्रों को उसमें ग्रहण कर लेते हैं जो भी हो तात्पर्य इसी प्रकार का है जैसे कल भी मैंने कहा था आज भी हमने कहा कोई ये जो विनिश्चित ही में दो तीन प्रकार का अर्थ टीकाकारों का सूक्ष्म अर्थ भेद है मूल अर्थ तो है संशय विपर्य रहित संशय विपर्य रहित कैसे होगा तो उपक्रमोपसंहार इत्यादि के द्वारा निश्चित किया जाना यह हेतु ले लिया और कोई मानते हैं कि श्रवण असकृत अभ्यास न विनिश्चित है बारम्बार जब इसका अभ्यास करता है तो अभ्यास करते करते करते करते तत्व विषय विनिश्चय हो जाता है ये असकृत अभ्यास से जो है विनिश्चित इसे लेते हैं कि श्रवण मनन के द्वारा संशय विपर्य राहित ये तीन प्रकार का अर्थ तो वही करना है पर तीन प्रकार की दृष्टि से उस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है वह है उपक्रमोपसंहार के बिना तत्व का विनिश्चय नहीं होता है सभी अर्थ सही है क्योंकि संशय विपर्य रहित पर संशय विपर्य रहित होता कैसे है समझे ना विनिश्चय होता कैसे है तो एक ने कह दिया कि भाई उपक्रमोपसंहार पूर्वक जो है ये षड लिंगों के द्वारा जब अर्थ का निर्धारण होता है तो विनिश्चित होता है हो गया कि नहीं किसी ने कहा श्रवण मनन से जब जो है मनन के द्वारा ही निस्संदिग्ध होगा इसलिए श्रवण मनन करने से ही निदिध्यासन में जाकर के विनिश्चय होता है ये दो दृष्टि हो गई तीसरी दृष्टि ये हो गई कि इतने मात्र से भी पूर्ण विनिश्चय नहीं होता असकृत अभ्यास ये बारंबार श्रवण मनन का जो है वह निरंतर जब धारा चले तभी वस्तुतः जो है वह विनिश्चित होता है तत्व अनुभूति में तो ऐसा एक दृष्टि विनिश्चय में संशय विपर्य रहित करना ही है पर वो विनिश्चय में साधन भूत ऐसी बातों को ग्रहित कर लेते हैं तो टीकाकारों का ऐसा दृष्टिकोण है तो उसकी चर्चा कर दिया अब भाष्य की दृष्टि से हम लोग विचार करेंगे इसका ऋषि भीर वशिष्ठादि भीर ऋषि है वशिष्ठादि आदि से पराशर इत्यादि ले लीजिए पराशर पतंजलि इत्यादि बहुधा बहु प्रकारम माने योग वाशिष्ठ में तो विष्णु पुराण में इत्यादि जगह। गीतम माने कथितम। थोड़ी टीका देखिए, श्लोकांतर से तात्पर्य में ये हो गया था ना, ये तो हो गया न केवलम आप्तोक्ते रेव, यही कहा ना कि न केवलम आप तो केवल आप तो उक्ति ही नहीं है, क्षेत्रादि याथात्म्यम संभावितम किंतु वेद वाक्यादपि इत्यादि। टीकाकार कहते हैं कि वशिष्ठ इत्यादि के वाक्य क्या है, आप तो वाक्य, आप तो वाक्य के द्वारा ही क्षेत्र क्षेत्र के याथात्म संभावित नहीं है, बल्कि सीधे श्रुति के द्वारा भी संभावित। इसी को कहा छंदो भी छंदांश ऋगा दीनी तई छंदो भी विविध नाना प्रकार पृथक विवेकतो गीतम। ऐसे भिन्न भिन्न शाखा के भेद से नाना प्रकार के जो ऋगादि हैं उनमें पृथक का तात्पर्य है कि पृथक माने विवेकतः गीतम, विवेक पूर्वक प्रतिपादित किया गया है। टीकाकार लेते हैं कि ऋगादी नाम चतुर्णामपि वेदानाम नाना प्रकारत्वम, ऋगादी जो चारों वेद हैं इनका जो नाना प्रतिपादकत्व है वह कैसा है, शाखा भेदादिष्टम, शाखा भेद से नाना प्रकार का प्रतिपादकत्व हो जाएगा। न केवलम श्रुति स्मृति सिद्धम, अब देखो आप तो वाक्य हो गया, श्रुति स्मृति सिद्ध हो गया कि नहीं, श्रुति भी हो गई और स्मृति तो है ही है, यहाँ पर क्षेत्र क्षेत्र का चल ही रहा है। उक्तम याथात्मम किंतु योक्तिकम च, युक्ति से भी सिद्ध। इसके लिए कहा कि किंच ब्रह्म सूत्र पदैसे, ये इसी पर है ना, हाँ किंच ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, ब्राह्मण सूचकानि वाक्यानि ब्रह्म सूत्राणि। यहाँ पर अलग समास नहीं किया भाष्यकार भगवान ने, कह दिया कि ब्राह्मण सूचकानि वाक्यानि ब्रह्म सूत्राणि हो गया, और कई ही पद्यते गम्यते ज्ञायते, उनके द्वारा जो पद्यते माने ज्ञायते ब्रह्म, उन सूत्रों के द्वारा ब्रह्म जाना जाता है, तत्तानि पदानि उच्यन्ते, वो सूत्रों का नाम ही पद है। क्यों सूत्रों का नाम पद है, सूत्रों के द्वारा ब्रह्म पद्यते, तैः पद्यते माने ज्ञायते, वो ब्रह्म प्राप्त किया जाता है, इसलिए वो सूत्र ही हो गए पद, तो ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, ये हो गया ना। कोई कोई टीकाकार इसको सीधे ब्रह्मसूत्र ही लेते, ये भी लेते, जो व्यास जी देव वाला जो उत्तर मीमांसा है ये ब्रह्मसूत्र, ये न्याय पद है, इसलिए ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव का यही अर्थ लेते, ऐसा भी किसी किसी ने लिया है। अब आप टीका में देख लेना किसी ने लिया होगा, हमारे पास शंकरानंद जी ने भी शायद लिया है, शंकरानंदी तो इसमें नहीं होगी और भी कोई लिया होगा, हो सकता श्रीधर ने लिया हो, पर किसी ने लिया है, लिया है श्रीधर ने भी शायद लिया हो तो, हाँ सब आ गए। ये ब्रह्म सूत्र यानी ब्रह्म संबंधी सूत्र हो गए ना, यानी ब्रह्म के सूचक जो वाक्य हैं सारे, और उन वाक्यों के द्वारा जिस लिए ब्रह्म पद्यते इसलिए वह हो गए पद, और उनके द्वारा, इसीलिए उसका उदाहरण देंगे भाष्यकार भगवान कि तानि पदानि तैरेव च क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याथात्म्यम गीतम इति अनुवर्तते, उनके द्वारा ही क्षेत्र क्षेत्र का याथार्थ्य में जो है कथन किया गया है। वो कौन वाक्य है कि आत्मा इत्येव पाशित इत्यादि, थोड़ी सी टीका देखिए कि कानि तानि सूत्राणि इति असंख्या आत्मा इत्येव आदिपदेन ब्रह्मविद आपनोति परम यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो असो अन्यो हम न स वेद इत्यादि विद्या अविद्या सूत्राणि उक्तानि। विद्या सूत्र भी गृहित कर लेना और अविद्या सूत्र भी गृहित कर लेना। अविद्या सूत्र भी गृहित कर लेना और विद्या सूत्र भी गृहित कर लेना। अविद्या सूत्र माने जहां पर जो है उसकी अविद्या कह करके उसकी निंदा की गई है, न स वेद यह अन्य है, मैं अन्य हूं, वह जानता नहीं है, माने अविद्या है इत्यादि भी ब्रह्म सूत्र पदैः आत्मा ज्ञायते। और हेतु मद फिर युक्ति युक्तैः विनिश्चितैः न संशय रूपैः निश्चित प्रत्ययोत्पादक ही इत्यर्थः। संशय रूप नहीं है, निश्चित जो है वह ज्ञान प्रत्यय उत्पन्न करने वाले वो हैं। टीकाकार इसका विस्तार करते हैं, इत्यादि विद्या अविद्या सूत्राणि उक्तानि आत्मा इति क्षेत्रज्ञोपादानम है ना, तच्च क्षेत्रोपलक्षणम। आत्मा इत्युपासित है ना, वो क्षेत्र का भी उपलक्षण है। अब टीकाकार भी ले लेते, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादीन्यपि सूत्राणि अत्र गृहीतानि। टीकाकार का कहना है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि सूत्र भी यहाँ पर गृहित कर लेना चाहिए। कहा क्यों गृहित कर लेना चाहिए, भाष्यकार भगवान ने तो नहीं लिया। कहा अन्यथा छंदो भी इत्यादि ना पौनरुक्त्यादि, नहीं तो छंदो भी जब कह दिया तो वेद तो कह दिया, पहले कह दिया तो फिर ये ब्रह्म सूत्र प्रदेश का कहने की क्या आवश्यकता थी, ये पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। इति मत्वा विशिनष्टि हेतु मद भी है। अब इसी में से निकाल लिया, देखिए ऐसा विवक्षा रख करके भाष्यकार भगवान कहते हेतु मद भी युक्ति युक्त ही है। युक्ति युक्त जो वाक्य है दूसरे में, तो ब्रह्म सूत्र का ग्रहण इसी से ले लिया उन्होंने। विनिश्चित न संशय रूपयी निश्चित प्रत्ययोत्पादक ही, निश्चित प्रत्यय को उत्पन्न करने वाले। तो इस प्रकार ये श्लोक हो गया। अब एक बात ये कहते हैं, हाँ, तो क्षेत्र का भी उपलक्षण मान लेना। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याथात्म की बात चल रही है ना, यदि कोई कहे आत्मा से तो क्षेत्रज्ञ की ही बात आई, कहा कि नहीं क्षेत्रज्ञ वो क्षेत्र का भी उपलक्षण है, और वो क्षेत्र हे बन जाएगा और आत्मा रूपी क्षेत्र की उपाधेय बन जाएगा। जब इत्युपासित तो कह दिया तो वो हे कोटि में कौन जाएगा, हे कोटि में क्षेत्र चला जाएगा। अब इसके बाद स्तुति कर दिया ना, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की स्तुति किया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की महिमा इस प्रकार की है कि बड़े बड़े ऋषियों ने, वेद ने, स्मृति ने सभी भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का प्रतिपादन किया है। तो स्तुत्या अभिमुखी भूताय अर्जुनाय आह, स्तुति के द्वारा अभिमुख कर लिया अर्जुन। स्तुति से गुण कथन से किसी चीज की महिमा कह दे तो श्रोता का ध्यान जरा केंद्रित हो जाता है, बड़े ध्यान से सुनता है, और महिमा न हो तो उतने ध्यान से वो नहीं सुन पाता। टीकाकार लिखते क्षेत्रादि याथात्म स्तुत्या, क्षेत्रादि याथात्म की स्तुति के द्वारा प्रलोभिताय किम तदीति जिज्ञासवे यथोद्देशम क्षेत्रम निर्दिशति। कहा कि जो है उसको प्रलोभित किया तो जिज्ञासवे किम तत्, तो जिज्ञासु में क्या होगा, तो यथोद्देशम क्षेत्रम, जिसके लिए क्षेत्र का उपदेश आप करते हैं उसमें क्या विशेषता आई? तो उसमें विशेषता आई कि स्तुत्या अभिमुखी भूत हो गया न। स्तुति के द्वारा जिज्ञासु में क्या विलक्षणता आई? कहा जिज्ञासु जो है वह पूर्ण एकाग्र चित्त उस विषय के प्रति हो गया। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा। कहते महाभूतानि, महाभूत कौन है? भवन्ति इति भूतानि, भवन्ति इति भूतानि, और महान्ति च तानि भूतानि च महाभूतानि। तो महाभूत कौन है? ये पंच महाभूत सूक्ष्म लेना, यहां पर पंच महाभूत सूक्ष्म लेना अपंचीकृत, अपंचीकृत पंच महाभूत का ग्रहण करना ठीक है। और वेदांत के प्रक्रिया में देखे तो पहले आत्मा से इन्हीं की उत्पत्ति है, है कि नहीं? आत्मना आकाश संभूता, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि राप आद्य पृथ्वी। तो यहां पर सूक्ष्म पंच महाभूतों की उत्पत्ति है, इसलिए सबसे पहले ले लिया महाभूतानी सूक्ष्म पंच। और यदि हम लोग सांख्य प्रक्रिया के दृष्टि से देखें तो भी पंच महाभूत पहले सूक्ष्म में लेना, क्योंकि अहंकार लेना है तो अहंकार के से उत्पन्न कौन होता है? इधर मन, इधर पंच महाभूत, है ना? पंच महाभूत जो है अहंकार से उत्पन्न होगा ना, वो सूक्ष्म पंच महाभूत होगा, वह सूक्ष्म पंच महाभूत होगा। तो सांख्य प्रक्रिया से भी देखेंगे तो आगे कारण अहंकार करना है, कहना है सांख्य प्रक्रिया के अनुसार। तो कारण जब अहंकार होगा तो उसका कार्यभूत पंच महाभूत कौन होगा? सूक्ष्म होगा। और उसका कारण हो गया अहंकार, उसका कारण हो गया अहंकार, और अहंकार का कारण कौन हो गया? बुद्धि, महत्तत्व। अहंकार का कारण कौन हो गया? बुद्धि, महत्तत्व। महत्तत्व का कारण क्या हो गया? अव्यक्त प्रकृति है। अभी देखिए, घबराई मत, सांख्य दृष्टि से अभी विचार कर लीजिए आप, अभी केवल सांख्य दृष्टि से विचार कर लीजिए, फिर वेदांत दृष्टि से भी इस पर विचार करेंगे। तो अव्यक्त कौन हो गया? प्रकृति। सांख्य दृष्टि से यहां तक लेने में कोई बाधा नहीं है अभी। और इंद्रियाणि दशैकम च, ये दस इंद्रियां, ये कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री, ये सूक्ष्म पंच महाभूतों के कार्य हैं। और सांख्य दृष्टि से मन इनका कार्य मान लो तो ही बनता है, नहीं तो अहंकार का कार्य मान लो है। तो ये ग्यारह इंद्रियां हो गई। और स्थूल पंच महा जो है, स्थूल जो लेना है पंच महाभूत, ये आप ले लेना पंचचेंद्रिय गोचरा, इंद्रियों का विषयभूत जो स्थूल पंच महाभूत है, ध्यान में आए ना, इसको ले लेना। देखने से तो ऐसा लगता है कि महाभूतानि से यदि ले लो स्थूल महाभूत तो इंद्रियों का विषय करके शब्द स्पर्श रूप रस गंध सूक्ष्म पर ऐसा नहीं लेना, क्योंकि वस्तुतः जो इंद्रियों से गृहित हो रहा है वो स्थूल ही गृहित होता है, स्थूल शब्द स्पर्श रूप रसगंध गृहित होता है। दो चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें थोड़ा भेद होता है, शब्द वही रहता है। जैसे एक अज्ञान आपके अंतःकरण में है, अनुभूत हो रहा है, और एक अज्ञान अंतःकरण का कारण है। एक अज्ञान का आपको अंतःकरण में अनुभूति हो रही है, उस अज्ञान का आश्रय कौन होगा? अंतःकरण होगा। और एक अज्ञान ऐसा है जिससे अंतःकरण उत्पन्न हुआ है, तो उसका आश्रय अंतःकरण नहीं बन सकता। तो यहाँ पर जो इंद्रियों के द्वारा गृहित होता है विषय, वो स्थूल ही गृहित होता है। स्थूल शब्द स्पर्श रूप रस गंध को हम ग्रहण करते हैं, इन्हें स्थूल भूत आश्रित, स्थूल भूत में रहने वाला जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है उसी को हम गृहित करते हैं। इसलिए स्थूल भूत पंचतेन्द्रीय इंद्रिय गोचरा से जो है स्थूल पंचभूत महान ले लेना, ये तो हो गया सांख्य दृष्टि से अर्थ। पर यहां वेदांत के प्रकरण में सांख्य दृष्टि से क्यों कहा? कहा कि यहां पर वेदांत की दृष्टि से यदि आप अर्थ लें तो क्या अंतर करना पड़ेगा? और किसी में तो अंतर नहीं करना पड़ेगा, पर अव्यक्त जो है माने अव्याकृत माया, अनिर्वाच्य जो माया है वो प्रकृति न लेकर के माया लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रकृति आप ले लेंगे तो स्वतंत्र हो जाएगी ना, वो स्वतः सत्ताक है प्रकृति, और माया जो है स्वतः सत्ताक नहीं है। इसलिए यहां पर अव्यक्त शब्द से आप क्या लेना? माया। कोई लोग ऐसा भी मानते हैं कि देखो अव्यक्त शब्द में कठोपनिषद में क्या लिया, वहां लिया ना वो शरीर को लिया, ब्रह्मसूत्र में इस पर बहुत विचार हुआ, तो सभी जो है को जोड़ा लगा करके एक शरीर शेष रहता है और उधर अव्यक्त शेष रहता है, तो शरीर और अव्यक्त शेष रहता है तो अव्यक्त शब्द से उस प्रकरण में शरीर ले लिया। अब कहा शरीर आपने ले लिया ये कैसे बनेगा अव्यक्त, तो कहा सूक्ष्म उत्पाद, तो सूक्ष्म ले लिया है? शरीर कहने से क्या ले लिया? सूक्ष्म ले लिया, इत्यादि हेतु देकर के लिया। पर यहां पर जब कारण कार्य का विचार चल रहा है तो हम लोगों को इतना तो जरूर मानना ही पड़ेगा कि क्या ले लिया, कि जो है माया तत्व अव्यक्त शब्द से ले लेना, तो अव्याकृत माया जिसको कहते हैं मायाम तो प्रकृतिम विद्यात मायनम तो महेश्वरम, ते कहां ऐसा नहीं, ते ध्यान योगेन एक आता निगूढ़ाम, हाँ श्वेता सत्रों में है ना, ध्यान ते ध्यान योगानुगता अपश्यन, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन, ध्यान योग के द्वारा उन्होंने अनुभव किया देवात्म शक्ति स्वगुणे निगूढ़ाम, ऐसा स्वगुणे निगूढ़ाम ऐसे देवात्म शक्ति का दर्शन किया ऋषियों ने। ये श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो प्रकृति अव्यक्त है इसी अव्यक्त को लेना। दूसरा ऐसा मानते हैं और यहां भी ले लिया गीता में मम माया दूरत्या, वही माया। अब बुद्धि और अहंकार में क्या अंतर लेना है? तो कोई लोग ऐसा मानते हैं कि देखो जब हम उपनिषद देखते हैं तो तदैक्षत बहुत श्याम प्रजाई है, ये दो वाक्य आता है ना, तो ईक्षण जो है तदैक्षत ईक्षण ही बुद्धि है, ध्यान में है ना, और बहुत श्याम प्रजाय ये अहंकार है। अरे किसने लिया है? किसी ने लिया है, देखना हमारा ख्याल है कि शायद नीलकंठ विचार अच्छा किया। देखिए तदेक्षत ईक्षण तो बुद्धि में होगा, और बहुत श्याम प्रजाय ये जो श्याम है ये जो है वह अहंकार है, ये मूल में ले तो ईक्षण पूर्व में है, अहंकार पश्चात में है और बाकी सब तो उसी प्रकार के हैं, उसमें कोई संशय नहीं। तो ऐसा किसी ने लिया है कि ऐसा ले लें, तो हम लोग अब थोड़ा भाष्य के अनुसार इसके अर्थ का विचार करें और इसको आप खोजेंगे तो कोई न कोई टीका में ये चीजें मिल जाएंगी। हैं? मधुसूदन जी ने लिया। हाँ, मधुसूदन जी ने दो, एक सांख्य के अनुसार मेरा ख्याल अर्थ किया है और एक उपनिषद के अनुसार अर्थ किया। उपनिषद के अनुसार जो अर्थ किया है उसमें लिया होगा। तो भाष्य में देखें, महाभूतानि महांति च तानि सर्व विकार व्यापकत्वात् भूतानि। कहते हो महान तो है ही है पर संपूर्ण कार्यों में व्याप्ति है। ये जो पंच महाभूत सूक्ष्म है उनकी सभी कार्यों में व्याप्ति है। इधर देखिए कैसे व्याप्ति है, आप देख लीजिए जितने सूक्ष्म शरीर है उसमें व्याप्ति है ही है उनकी, है ना। और स्थूल भूत उन्हीं का पंचीकृत पंच महारूप है, स्थूल भूतों में भी व्याप्ति है। तो संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में भी व्याप्ति है और स्थूल भूतों में भी व्याप्ति है। इसलिए सूक्ष्म पंच महाभूत जो हिरण्यगर्भ का उपाधि है वो सभी जो है कार्यों में व्याप्त है। इसलिए कहा सर्व विकार व्यापकत्वात् भूतानि, इसलिए इनका नाम है भूत। च सूक्ष्माणि ले लिया ना, भाष्यकार भगवान ने भी ले लिया सूक्ष्माणि। थोड़ी टीका देखिए, महत्व हेतु मा सर्व भूत शब्देन स्थूला नाम अपि विशेषाभावात् ग्रहे काहानि। अभी कोई शंका कहे कि जब मंच महाभूत तो स्थूल भी लिया जा सकता है ना, सूक्ष्म ही क्यों लेना, यहाँ पर स्थूल क्यों नहीं लेना। काहानि इत्याशंक्या स्थूलानि तो इंद्रिय गोचर शब्देन अभिधायिष्यन्ते। उसको तो इंद्रिय गोचराह जो है ना, इस शब्द से स्थूल को कथन करेंगे। तो ये स्थूल का कथन आगे होना है तो इससे सूक्ष्म भूतों को ही गृहित करना। अब अहंकार क्या है, अहंकारो महाभूत कारणम अहम प्रत्यय लक्षण। अहंकार है महाभूत का कारण, यानी सांख्य प्रक्रिया में वही है ना, अहंकार ही कारण। सांख्य प्रक्रिया में अहंकार ही कारण, वेदांत में तो आत्मना आकाश समूह है, पर सांख्य प्रक्रिया में अहंकार से ही पंच सूक्ष्म पंच महाभूतों की उत्पत्ति है। बुद्धि तो हिरण्यगर्भ हो गया, एक विराट अभियानी। अब वहां जहां भी बुद्धि आएगी वहां पर अहंकार तो आएगा ना, विराट शरीर ही अहंकारी हो गए। वहां विराट शरीर ही जो है, जो शरीर का अभिमान हो गया ना विराट। लेकिन वो लोग तो ऐसा नहीं मानते ना, वो लोग तो अपनी दृष्टि में मानते हैं ना। वो लोग तो कहेंगे कि बुद्धि में ही, बुद्धि उत्पन्न होने के बाद ही अहंकार, अरे अहंकार बुद्धि की ही वृत्ति बनेगी, इसलिए बुद्धि की उत्पत्ति पहले होगी। वो प्रकृति उनकी अलग है, बुद्धि की उत्पत्ति पहले होगी, बिना बुद्धि के अहंकार नहीं होगा। अब यही अहंकार फिर सात्विक राजस तामस तीन भेद से तीन प्रकार का हो जाए तो अलग है। इसलिए दो चीज लेते हैं वो लोग, ये तो वो महत्त्व से इधर अहंकार की उत्पत्ति ये लेते हैं और इधर अहंकार से इधर मन और इधर पंच पंच सूक्ष्म और पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय षोडश उनके यहां विकार है। सप्त जो है वो प्रकृति विकृति है और एक प्रकृति है, सप्त प्रकृति विकृति यही है कि अहंकार और महत्त्व दो ये हैं और पंच महाभूत ये प्रकृति भी है विकृति भी, अपने कारण से उत्पन्न है इसलिए विकृति है और दूसरे को उत्पन्न करते इसलिए प्रकृति है और षोडश विकार हैं। षोडश विकार वही पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच भूत और मन, ये 16 जो है वो विकार है। प्राण नहीं लेते अलग, ये प्राण को अलग नहीं लिया, प्राण की उत्पत्ति नहीं। अरे भाई पुरुष उनकी प्रकृति है, उनकी अलग महत्त्व का कारण जो है त्रिगुणात्मिका प्रकृति है साम्य अवस्था, पुरुष उससे पृथक है। बुद्धि को कहे कि मानेगी, उनकी प्रक्रिया में पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, प्रकृति का कार्य महत्त्व है, ऐसी प्रक्रिया। तो ये कहा अहंकार कारणम, तो कहा कि अहंकारो महाभूत कारणम अहम प्रत्यय लक्षण। थोड़ी सी टीका देखिए कि भूतानाम ये अहंकारो अहम प्रत्यय लक्षण, अहम प्रत्यय लक्षण ही है उसका अहंकार का। इति संबंध, ये संबंध लेना, यानी पहले अहंकार है ना, तो कहते अहंकार को ऐसा जोड़ना अहम प्रत्यय अहंकारो के बाद भाष्यकार भगवान ने ले लिया पंचभूत कारणम, पर अहंकार का संबंध किससे लेना, अहंकार अहम प्रत्यय लक्षण, ये है महाभूत कारण, ऐसा ना। इसलिए कहते हैं अहंकारो अहम प्रत्यय लक्षण इति संबंध। भूतानाम प्रातीतिकत्वेन अभिमान मात्रात्मत्वं मत्वा अहंकारं विष्णष्टि। भूत तो है प्रातीतिक ना, अभिमान मात्रात्मक, इसलिए इसमें अभिमान मात्र है ऐसा मान करके अहंकार का विश्लेषण करते हैं कि महाभूत कारणम अहम प्रत्यय। महाभूत कारण है ना, महाभूत तो प्रातीतिक है। अब कहा कि महतः परम इत्यादो प्रसिद्धम महत् शब्दार्थम अहंकार हेतु महा। महतः परम अव्यक्तम है ना, तो महत् से परे जो है इत्यादि में प्रसिद्ध जो महत् शब्द है वही अहंकार का हेतु है। इसको कहते अहंकार कारणम बुद्धि ही, अहंकार का कारण बुद्धि है। अध्यवसाय लक्षणा तत्कारणम अव्यक्तम एव, और उसका कारण अव्यक्त ही है। च न व्यक्तम अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं है वो अव्यक्त है। अव्याकृतम ईश्वर शक्ति, सीधे ले लिया ना, यहाँ अव्याकृत ईश्वर शक्ति ही है वह। मम माया दुरत्या इति उक्तम, जिसको यहाँ पर कहा गया है। ईव शब्द के विषय में जरा ध्यान रख रहे हैं, ईव शब्द यहाँ पर कह दिया अव्यक्त मेव च, यहाँ पर ईव शब्द दिया प्रकृति अवधारणार्थ, यानी यही लेना प्रकृति, प्रकृति के अवधारण के लिए ये शब्द का प्रयोग किया। हाँ यही है प्रकृति। थोड़ी टीका देख लीजिए, महतः परमम इत्यादो प्रसिद्धम महत् शब्दार्थम अहंकार हेतु अहंकार ईश्वर शक्ति इत्युक्ते चैतन्यम संकेत तदर्थम। कहते ईश्वर शक्ति जब कह दिया ना, तो ईश्वर शक्ति तो फिर तो चैतन्य हो गई ना, चैतन्य भी ईश्वर शक्ति है। तब कहा कि ऐसा नहीं, मम माया यही शक्ति है, दुरत्य मम माया अवधारण रूपम अर्थम एव स्फुटेत। अवधारण रूप अर्थ को स्पष्ट करते हैं कि एतावत एव अष्टधा भिन्ना प्रकृति ही। अब वहां चले जाइए सातवें अध्याय में, जो अष्टधा भिन्ना प्रकृति जो है वह यही है। वहां पर कहा था ना पंचभूतान निहंकारो बुद्धि रव्यत्त मेवच, ये जो अष्टधा भिन्ना प्रकृति यही है महाभूतान निहंकारो बुद्धि रव्यत्त मेवच। जो वहां पर अष्टधा प्रकृति कहा वही यहाँ पर जो है क्षेत्र के विषय में कहा महाभूतान निहंकारो बुद्धि रव्यत्त मेवच। अरे ईश्वर में तो चैतन्यता भी शक्ति है उसकी, तब तो प्रकृति जो है ईश्वर शक्ति लोगे तो चैतन्य हो जाएगी, चैतन्य शक्ति। ऐसा कहा कि नहीं, ये जो है वह जड़ शक्ति है, माया है। अवधारण रूप एक पंच तन्मात्राणि अहंकारो महद अव्याकृतम इति अष्टादशा भिन्नत्वम। यही आठ प्रकार के, वहां पर भाष्यकार भगवान ने क्या लिया था ध्यान है, वहां पर भूमिरापो नलो वायु खम, ये तो पंचभूत हो गए, और मन बुद्धि मन अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में उच्च है। तो अब देखिए कि जो है वह बुद्धि का अर्थ वहां का क्या लिया, पंचभूतान निहंकारो, वहां पर क्या था, वहां पर क्या था, वहां पर अर्थ बदला था, अहंकार से लिया अव्यक्त है, वहां अहंकार से क्या लिया था अव्यक्त। तो वहां पर पाठ कैसा था देखिए, मन बुद्धि अहंकार था वहां पर, वहां पर क्या था, मन बुद्धि पंचभूता निहंकारो नहीं, भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकारो। तो वहां मन बुद्धि और अहंकार था, ध्यान में आया कि नहीं, तो मन बुद्धि अहंकार था, तो बुद्धि का अर्थ महत्त्व ले लिया और मन का अर्थ वहां अहंकार ले लिया, वहां मन का अर्थ क्या लिया था अहंकार, अब मन का अर्थ अहंकार और बुद्धि का अर्थ महत्त्व और अहंकार का अर्थ अव्यक्त। हाँ, मन का अर्थ अहंकार वहां लिया और बुद्धि का अर्थ महत्त्व लिया और अहंकार का अर्थ अव्यक्त ले लिया। इसी बात को यहां पर कहते हैं कि ये पंच तन्मात्राणि अहंकारो महद अव्याकृतम इति अष्टधा भिन्नत्वम। यही अष्टधा भिन्न प्रकृति है, मूल प्रकृतिया सह तन्मात्रादि भेदानाम समुच्चय चकारार्थ। जो चकार है ना, बुद्धिरव्यक्तम एव च, वो चकार जो है वो समुच्चय के लिए है, मूल प्रकृति के साथ तन्मात्रादि भेदों के समुच्चय के लिए चकार के लिए। और इंद्रियाणि दशैकम च, उसी के विषम टीकाकार पहले लिखते हैं, दशेन्द्रियाण्येव विभज्य विपादयति, दश इंद्रियों का ही जो है विभाग करके कथन करते हैं कि इंद्रियाणि दश, कोई भाष्य में था ना च शब्द भेद समुच्चयार्थ, इंद्रियाणि दश श्रोत्रादीनि पंच और बुद्ध्युत्पादकत्वात् बुद्धिन्द्रियाणि वाक् पाणि पाण्यादीनि पंच कर्म निर्वर्तकत्वात् कर्मेन्द्रियाणि तानि दश। इस पर लेते ना, यहाँ पर ऐसा नहीं लिया भाष्यकार भगवान ने, 11 इंद्री नहीं लिया, यद्यप मन को इंद्री करके कई जगह आ जाती बात से, पर यहाँ 11 इंद्री नहीं लिया, यहाँ का दश इंद्रियाणि और एकम च मन, यहाँ लिया दश जो है इंद्रियाणि और एक जो है मन। देखिए दशैकम च, अरे उसमें विवाद है, पर कई जगह मन को इंद्री करके लिया ही है, और अंतकरण करण रूप में तो रहते ही है ना, करण तो इंद्री ही है, करण और क्या है, करण मन इंद्री, इतने भेद है, बाह्य करण है, ये अंतकरण है, पर यहां पर लिया ना इसी के आधार पर, तो वहां उसमें आया ना वो वेदांत परिभाषा में, वेदांत परिभाषा में ही आधार कि स्रोत इंद्रियाणी दश स्रोत्रादीनी पंच, ये बुद्धि उत्पादकत्वात् बुद्धि इंद्रियाणी, बुद्धि उत्पादक होने, ज्ञान होने, ज्ञान देने वाली होने के कारण ये बुद्धि इंद्री कही गई, और वाक पाणी पादादीनी पंच कर्म निर्वर्तकत्वात् कर्मेन्द्रियाणी, ये पांच जो है वह कर्मेन्द्रिया हो गई, तानी दश। और एकम च, और एक कहा एक कौन किमतन कहा मन एक बन एकादशम संकल्प अध्यात्मकम संकल्प विकल्प वाला हो गए शब्दादि विषय शब्देन स्थूलानि भूतानि गृह्यन्ते वो ही कहा ना शब्दादि को ग्रहण करने वाले हैं है? कहाँ है शब्दादि पाठ है क्या इन्हें मूल में कहा है भाष्य में कहा है शब्दादि विषय शब्देन स्थूल भूतानि गृह्यन्ते पर भाष्य में शब्दादि विषय है कहाँ यानी स्रोत्रादीनि पंच है बुद्धि उत्पादकत्वात् बुद्धि इंद्रियाणी और वाक पाणी आदीनि पंच कर्म निर्वाचकत्वात् कर्म इंद्रियाणी तानि दश एकम च किम तन्मनः एकादशम संकल्प अध्यात्मकम पंच इंद्रिय गोचरा शब्दादयो विषया है इसी को ले रहे हैं शब्दादि विषय शब्देन स्थूल भूतानि गृह्यन्ते उक्तेषु तन्मात्रादिषु तंत्रांतरीय सम्मति माह इसमें तंत्रांतरीय सम्मति दिखाते हैं कौन वही सांख्य मत का कि तानि ये तानि सांख्या चतुर्विंशति तत्वानि आचक्षते